ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 11 اپریل 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 170 میں 170 میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اسی ٹاپک کو کنکلوڈ کریں گے جس پر پچھلی کنزیکٹو 5 کلاسیں ہو چکی ہیں. مجموعی طور پر تقریباً 6 گھنٹے کی گفتگو ہم نے ایک ہی آیت کے کانٹیکسٹ میں کی ہے جو اللہ تعالی کے ذکر کے حوالے سے قرآن حکیم کا ذروہ سنام اپیکس اور چوٹی ہے. سورة الرعد آیت نمبر 28. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. بھائیو اسی حوالے سے پچھلے ہفتے جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ تقریباً 66 منٹ کی تھی اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر 112B قرآن حکیم کی 12 سورتوں کے صحیح فضائل 30 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اور اس میں ہم نے کل 5 سورتیں کور کی تھیں پچھلے ہفتے. نمبر 1 سورت الفاتحہ، نمبر 2 سورہ البقرہ، نمبر 3 سورہ آل عمران، نمبر 4 سورت الکہف اور نمبر 5 سورہ یاسین. آج انشاءاللہ اسی کا پارٹ 2 ہوگا مسئلہ نمبر 112C جو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگا. اور اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ ہم 7 مزید صورتیں کور کریں گے اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے یہ ایک ویڈیو بک بن جائے گی قرآن حکیم کی فضیلت کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے. بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات اور احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز دے دوں گا اور جو احادیث ہیں ان کے نمبر انشاءاللہ علماء حرمین، بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبۃ الشاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں. اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ سوال کر سکتے ہیں. لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا. اور بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com، اس پہ ای میل کر کے مجھ سے جواب لے سکتے ہیں. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں بھائیوں. چھٹی سورت ہے سورۃ الملک جو قرآن حکیم میں سورت نمبر ہے 67، 29 پارے کی قرآن حکیم میں پہلی سورت ہے سورت نمبر 67 سورۃ الملک. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بڑی مشہور جامعہ ترمذی میں 2891، سنن ابی داؤد میں 1400، سنن ابن ماجہ میں 3786 اور یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے اور امام زہبی نے بھی اس کی صحت پر امام حاکم کی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اسی حوالے سے سورت الملک کی فضیلت کے اعتبار سے ایک بڑی مشہور ضعیف روایت بھی ہے، جامعہ ترمذی میں 2890، لیکن اسے خود امام ترمذی نے ضعیف قرار دیا. اس میں یحییٰ بن عمر بن مالک ایک ضعیف راوی ہے، اور حدیث کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی نے ایک ایسی جگہ پر خیمہ لگایا کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس زمین میں نیچے کوئی گمشدہ قبر تھی، اور اس قبر سے سورت الملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ مقدمہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سورت الملک ہے یہ مانعہ ہے، عذاب قبر سے روکنے والی ہے، اور منجیہ ہے، نجات دینے والی ہے. لیکن یہ روایت ضعیف ہے، یحییٰ بن عمر بن مالک اس میں ضعیف راوی ہیں اور خود امام ترمذی نے اسے ضعیف ڈکلیئر کیا. لیکن اس کو سپورٹ کرنے والی ایک صحیح موقوفاً روایت بھی موجود ہے، اور وہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اور جب بھی کسی صحابی کا قول ہو اور وہ غیبی خبر سے متعلق ہو تو یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے. تو یہ صحیح سند کے ساتھ المعجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8652، اور امام بیہقی کی کتاب اثبات و عذاب القبر میں 128 نمبر یہ روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو شخص روزانہ رات کو سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے، جب اسے قبر میں داخل کیا جائے گا تو عذاب قبر کے اگینسٹ یہ سورت سرحانے کی طرف سے آئے گی اور اللہ سے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس شخص کو بخش دیا جائے گا. سبحان اللہ. پھر سیدنا ابن مسعود نے فرمایا سورۃ الملک منجیہ ہے، اللہ کے اذن سے نجات دینے والی سورت ہے. سورۃ الملک کے پڑھنے کے اعتبار سے ایک اور ضعیف روایت بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک روزانہ پڑھا کرتے تھے. وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2892 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. لیکن یہ حدیث بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے. شیخ البانی کو غلطی لگی اور خود شیخ البانی کے شاگردوں نے ان پر گرفت کی کہ یہ روایت بالکل ضعیف ہے. اس میں لیث بن ابی سلیم مشہور ضعیف راوی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی طرق ہیں اس کے، ان میں ایک کامن پرابلم ہے کہ ابو زبیر مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح موجود نہیں ہے، لہذا یہ حدیث جو ہے اصول محدثین پر ضعیف ہے. لیکن اسی حوالے سے ایک اور روایت بھی موجود ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ، ایک جلیل القدر تابعی کے حوالے سے، خالد بن معدان رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 103 ہجری، ان کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3410 نمبر حدیث ہے. مشکات میں بھی یہ موجود ہے 2176، اور اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے پوری بحث کی ہے، اور یہ بحث الگ سے بھی ان کے جو فتاوی علمیہ ہے اس کی پہلی جلد میں شامل ہے، سورہ ملک کے حوالے سے بھی، سورہ السجدہ کے حوالے سے بھی، کہ خالد بن معدان تابعی المتوفہ 103 ہجری سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک دونوں سورتوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والے کے متعلق قبر میں جھگڑا کریں گی اور اللہ سے کہیں گی، اب یہ بات تو حضرت ابن مسعود کے قول سے بھی ہمیں پتا چلی، اللہ سے کہیں گی کہ یا اللہ اگر ہم تیری کتاب میں ہیں تو ہماری یہ شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کر جو کہ ہمیں پڑھا کرتا تھا، ورنہ ہمیں اپنی کتاب سے ہی نکال دے. اللہ اکبر. اور وہ سفارش کرتی رہیں گی یہاں تک کہ اللہ تعالی اس شخص کو جو سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ دونوں صورتیں پرندوں کی طرح اپنے پر پھیلا لیں گی اور عذاب قبر کو روکیں گی. الحمدللہ، سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک. اور اس کی کنکلوژن سنن دارمی کی اس روایت 3410 کی ان الفاظ میں ہوتی ہے کہ وہ تبا تابعی ابو خالد کہتے ہیں کہ خالد بن معدان رحمہ اللہ المتوفہ 103 ہجری جلیل القدر تابعی اور کئی صحابہ کے شاگرد، وہ اس وقت تک رات کو سویا نہیں کرتے تھے جب تک کہ سورت الملک اور سورت السجدہ کی تلاوت نہ کر لیں. لہذا یہ ساری کی ساری باتیں سپورٹنگ ہو جاتی ہیں ان ضعیف روایتوں کو بھی. لہذا اس حوالے سے ہمیں ایک اور سورت کی فضیلت بھی پتا چلی, ساتویں سورت, اور وہ ہے سورت السجدہ. سورت نمبر ہے 32, پارا نمبر 21 میں. بھائیو سورت الملک 67 نمبر سورت اور سورت السجدہ 32 نمبر سورت, اس کی عادت بنائیں کہ اسے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں. دونوں ہی 30-30 آیات پر مشتمل ہے, زیادہ ٹائم نہیں لگتا. جو روزانہ پڑھنے والا ہے اس کو 5-7 منٹ میں دونوں صورتیں وہ پڑھ سکتا ہے. اور انہی کی امپورٹنس کے پیش نظر میں نے الگ سے بھی دو لیکچرز انہی دو صورتوں پر ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں. مسئلہ نمبر 76 جو رمضان المبارک 1434 ہجری 2013 میں ہماری جو سالانہ نشست ہوئی تھی, سورت السجدہ میں فکر آخرت کے بیان کے حوالے سے ہم نے یہ پوری سورت کور کی تھی ایک گھنٹے میں. اور مسئلہ نمبر 93 جو پچھلے رمضان میں 1435 ہجری میں 2014 کے اندر جو ہماری فائنل نشست ہوئی تھی, اس میں میں نے سورت الملک کو بھی اس کی فضیلت اور ترجمہ اور تفسیر کو بیان کیا تھا. سورت السجدہ پرٹیکولرلی فکر آخرت کے اعتبار سے بڑی اہم سورت ہے, اور یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 891 مسلم میں 2034, کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کی فجر کی نماز جو ہوا کرتی تھی اس میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے, کیونکہ یہ سورۃ تذکیر کرنے والی ہے, نصیحت والی ہے. تو جمعے کا دن تو ہے ہی نصیحت کا دن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا آغاز ہی فجر میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ پڑھ کر کیا کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. لہذا اپنی روٹین بنائے کہ سورہ السجدہ اور سورۃ الملک رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں. اور اس میں میں آپ کو ایک آسانی بتا دیتا ہوں شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے, کہ بسا اوقات انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور رات کو انسان سو گیا یاد نہیں رہا پڑھنا, یا وہ سستی کی وجہ سے چھوٹ گیا. تو اس میں ایک آسانی ہے اور وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1745, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے سست الوجود لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے رات کے وظائف پڑھنا بھول جائے یا اس کے وہ وظائف چھوٹ جائیں تو اگلے دن ظہر کی نماز سے پہلے پہلے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی ثواب عطا فرما دے گا. تو اگر کوئی رات کو پڑھنا سورہ السجدہ یا سورۃ الملک بھول گیا ہے, اگلے دن فجر کے بعد پڑھ لے, فجر کے بعد نہیں پڑھ سکا تو ظہر کی نماز سے پہلے پہلے پڑھ لے تو اس کو وہی فضیلت ملے گی انشاءاللہ. یہ دونوں صورتیں عذاب قبر سے بچائیں گی اور پرندوں کی مانند اپنے پر پھیلا کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اگینسٹ ہماری شفاعت کرے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ آسانی تھی, میں نے انصاف سمجھا کے بتا دیا جائے تاکہ شیطان اس حوالے سے سستی نہ دلائے. تو الحمدللہ میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں اس حوالے سے, اور میں تحدیث نعمت کے طور پر بتا دوں کہ 1992 کی بات ہے تقریباً, آج سے آپ سمجھ لیں 23 سال پہلے کی, مئی 1992, 1992 میں میں میٹرک کے پیپرز دے کر فارغ ہوا. 14.5 سال میرے تقریباً اس وقت عمر تھی. تو اس وقت مجھے پہلی دفعہ سورۃ الملک کی فضیلت کے حوالے سے پتا چلا, تو میں نے الحمدللہ اس وقت سے اب تک کوشش ہوتی ہے کہ رات کو اس کو پڑھ کر ہی سویا جائے, اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ چند ہفتوں ہی میں اس کو پڑھنے کی وجہ سے یہ زبانی یاد ہو گئی سورۃ الملک. اور سورۃ السجدہ بھی پڑھا کریں, دونوں 30-30 آیات پر مشتمل ہیں, کوئی مشکل کام نہیں. اپنی روٹین بنائیں گے تو یہ زبانی یاد ہو جائیں گی, اور جب زبانی یاد ہو جائیں گی پھر انشاءاللہ تعالی چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہیں. لہذا یہ رات کے وظائف ہیں, اور رات کی ڈیفینیشن میں نے پہلے بھی بتایا کئی دفعہ کہ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے. آپ چاہیں تو مغرب کے فوراً بعد بھی اسے پڑھ سکتے ہیں, عشاء سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں, عشاء کے بعد بھی, رات کو سونے سے پہلے پہلے, اور اگر رات کو چھوٹ جائے تو اگلے دن ظہر سے پہلے پہلے پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ فضیلت عذاب قبر سے بچنے کے حوالے سے ہمیں حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. اب بھائیو اسی کانٹیکسٹ میں ضمناً میں 5 صورتیں اور کور کرتا ہوں جن کی فضیلت پبلک میں مشہور ہے, لیکن ان کے حوالے سے کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ روایت موجود نہیں ہے. اور جو روایتیں ہیں ان پر خود آئمہ نے جرح کی ہوئی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی یہاں پر مختصراً بیان کر دوں تاکہ ہماری یہ ویڈیو بک جو ہے قرآن حکیم کی تلاوت اور صورتوں کی فضیلت کے اعتبار سے ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو جائے. رہا یہ بزرگان دین کے حوالے سے مختلف چیزیں مشہور ہونا کہ انہوں نے یہ وظیفہ تعلیم فرمایا یہ وظیفہ، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ان کو ڈسکس کیا جائے. البتہ جو حدیث کی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں تو پانچ میں ایسی روایتیں کور کروں گا، پانچ صورتوں کی فضیلت کے اعتبار سے کہ وہ ضعیف ہیں. پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2922 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت تین بار پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورۃ الحشر کی آخری تین آیات کو پڑھے، واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، یہ والی آیات صبح پڑھ لے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے، شام کو پڑھ لے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے. اس میں خالد بن تہمان ایک راوی ہے جو اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، یعنی ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا اس زمانے میں، انہوں نے یہ روایت بیان کی، لہذا وہ ایکسیپٹیبل نہیں. دوسری حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2888 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رات کو سورۃ الدخان پڑھ کر سوئے، سورۃ نمبر 44 پارہ نمبر 25 میں، تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. لیکن اس روایت کو بھی خود امام ترمذی نے ضعیف ڈکلیئر کیا اور امام بخاری کا قول بھی نقل کیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اس میں عمر بن خصیم منکر الحدیث راوی ہے. منکر الحدیث وہ راوی ہوتا ہے جو ریجیکٹڈ پرسنالٹی ہوتا ہے، جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں، یہ بڑی شدید جرح ہوتی ہے کسی پر کہ یہ منکر الحدیث ہے. تیسری حدیث شعب الایمان امام بحیقی کی کتاب میں ہے 2498 کہ جو شخص ہر رات کو سورۃ الواقعہ پڑھ کر سوئے وہ کبھی فاقے کا شکار نہیں ہوگا. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ پڑھیں، لیکن یہ بھی روایت ضعیف ہے. اس میں ایک راوی ہے شجاع، وہ ضعیف ہے، اور ابو طیبہ، یہ بلکہ یہ دونوں راوی جو ہیں ابو طیبہ اور شجاع، یہ دونوں مجھول اور ان نون راوی ہیں، اور لاپتہ لوگوں کی روایتیں محدثین کے میدان میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. چوتھی حدیث بھی شعب الایمان امام بحیقی کی کتاب میں 2518 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورۃ التکاثر پڑھ لے تو اسے 1,000 آیات کا ثواب ملے گا. لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے. اس میں عقبہ بن محمد مجہول راوی ہیں، ان نون راوی ہیں، ان کی کوئی توثیق کسی بھی محدث سے ثابت نہیں ہے. اور پانچویں حدیث شعب الایمان امام بحیقی کی کتاب میں ہی 2494 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے، اور قرآن کا حسن و جمال سورۃ الرحمن ہے. لیکن یہ روایت بھی بالکل جھوٹی روایت ہے، ضعیف بھی نہیں جھوٹی روایت ہے. اس میں احمد بن حسن منکر الحدیث ہے، اور علی بن حسین بن جعفر ایک کذاب راوی ہے جس نے یہ روایت بیان کی ہے. تو یہ پانچ کی پانچ روایتیں جو ہیں وہ اصول محدثین پر ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اور بھائیو، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم بن حجاج کشیری رحمہ اللہ المتوفا 262 ہجری، انہوں نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ ضعیف الاسناد احادیث کسی بھی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نمبر ایک، نہ تو حلال و حرام کے احکام کے لیے، نمبر دو نہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، اور نمبر تین نہ ترغیب و ترہیب کے لیے، یعنی نیک امال کی ترغیب دلانا اور برے امال سے روکنے کے لیے بھی کوئی جعلی روایت بیان نہ کی جائے. تو یہ ہمارا اپنا کوئی فتویٰ نہیں ہے، امام مسلم نے آج سے 1200 پہلے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا، اور یہ اتنا اہم مقدمہ ہے کہ میں نے تقریباً 1 گھنٹہ 25 منٹ میں یہ پورا مقدمہ کور کیا ہے. مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، جس میں نے یہ پورا مقدمہ کور کیا ہے اور پانچ ایسی مثالیں دی ہیں ضعیف الاسناد احادیث کی جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں، کہ اگر ان روایتوں کو ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کریں، ان روایتوں کو صحیح ایکسیپٹ کر لیں تو ہمارے ایمان کا ہی بیڑا غرق ہو جائے، ولیعوذ باللہ تعالی. لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ وظائف کر رہا ہے، چونکہ یہ وظائف قرآن کے ہیں اور بسا اوقات یہ وظائف سورت الواقعہ کوئی سال ہر سال سے پڑھ رہا تھا، سورت الرحمن پڑھ رہا تھا، اس کی وجہ سے اسے زبانی یاد ہو چکی ہے، تو یہ وظیفے چھوڑے نا. کیوں؟ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، اس کو عمومی طور پر تو ثواب ملے گا ہی ملے گا. چھوڑنے کا نقصان یہ ہوگا کہ جو یاد تھی وہ بھول جائے گا، پھر بھولنے کی وعید الگ سے. لہذا یہ جو ثواب حاصل ہو رہا ہے بالکل کرتے رہے. اس فضیلت کے بغیر بھی ایک عمومی فضیلت تو ہے، چاہے سورۃ الرحمن کوئی پڑھے، سورۃ التکاثر کوئی پڑھے. یہ کوئی بابوں کے وظیفے تو نہیں ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے. اگر کوئی ویسے بھی پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھتا رہے، کیونکہ وہ جنرل حدیث یاد کر لیں بالکل صحیح سند کے ساتھ. جامعہ ترمذی میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2910، سنن دارمی میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھے اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرمائے گا اور اس نیکی کو پھر 10 گنا کر دے گا. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، یعنی 30 نیکیاں ملیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. لہذا یہ عمومی ثواب ملتا رہے گا. تو جو لوگ سال ہر سال سے سورۃ الحشر کی 3 آیات پڑھ رہے ہیں، یا سورۃ الواقعہ پڑھ رہے ہیں، یا سورۃ التکاثر پڑھ رہے ہیں، یا سورۃ الرحمن پڑھ رہے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے پڑھتے رہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اس میں ثواب انشاءاللہ تعالی ملتا رہے گا تاکہ یہ سورتیں یاد رہیں، بھول نہ جائیں. تو یہ ایک منصف مزاج آدمی کو اسی طریقے سے ہی ایڈریس کرنا چاہیے تھا، اس لیے میں نے ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کر دیا. اب بھائیو، 8ویں سورت ہے سورہ الزلزال، سورۃ الزلزال، جو سورت نمبر ہے 99، پارا نمبر 30 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة الزلزال کی فضیلت کے اعتبار سے سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1399 نمبر حدیث ہے، جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن پڑھا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام را والی 7 سورتوں میں سے 5 سورتوں میں سے کوئی سی 3 سورتیں پڑھ لو. یہ 5 سورتیں کون سی ہیں؟ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم اور سورہ الحجر. ان میں سے کوئی 3 سورتیں پڑھو. تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری زبان موٹی ہو چکی ہے اور دل بڑا سخت ہو چکا ہے، کوئی اور آسان سا وظیفہ تعلیم فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حامیم والی 7 سورتوں میں سے کوئی سی 3 سورتیں پڑھ لو. یہ کون سی 7 سورتیں ہیں؟ المؤمن، الفصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثیہ، الاحقاف. ان میں سے کوئی سی 3 پڑھ لو. اس نے پھر عرض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا دل سخت ہو چکا ہے، زبان موٹی ہو چکی ہے، مجھے کوئی ایک ہی جامع سی سورت سکھا دیں، شارٹ کٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر پڑھو، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تو یہ آپ نے تعلیم فرمائی تو اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں اس صورت میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. تو جب وہ شخص وہاں سے جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ ارشاد فرمایا یہ شخص فلاح پا گیا، یہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے سورۃ الزلزال لے لی. الحمدللہ یہ سورت بھی زبانی یاد کریں، چھوٹی سی سورت ہے، اور میں آج آپ کو ایک ایسی فضیلت اس کی بتانے جا رہا ہوں کہ وہ آپ خود بخود پھر اس کو یاد بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ آپ کی انشاءاللہ اسائنمنٹ ہے، اگلی دفعہ تک اس کو یاد کریں گے. اور وہ ہے بھائیو اس سورت کی پرٹیکولر فضیلت اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 22,300 نمبر حدیث، جو مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے 1,287 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز وتر پڑھنے کے بعد، یہ تو جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو نماز وتر ہے وہ عشاء کے فوراً بعد ہی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے، بعض اوقات رات کو اٹھ کر آدھی رات، اور بعض اوقات بالکل طلوع فجر سے پہلے. یہ تینوں طرح ثابت ہے. انشاءاللہ میں اس رمضان میں ارادہ کیا ہے کہ وتر کے حوالے سے ایک بالکل ایکسکلوسیو، اس کے طریقوں کے حوالے سے، اس کے احکام کیا ہیں، ایکسکلوسیو لیکچر انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا، کیونکہ پوری دنیا سے اس حوالے سے ای میلز بڑے عرصے سے آ رہی ہیں وتر کے طریقے کے حوالے سے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کے بعد، مسند امام احمد 22,300 نمبر اور مشکات میں 1,287، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کے بعد دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، جن میں پہلی رکعت میں سورۃ الزلزال پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ الکافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے. یعنی وہ یاد کرنی پیسی کہ نہیں، یہ سنت ہے. ابھی تو آپ کو فضیلت بتائیں گے، یہ تو سنت ہے. فضیلت ایسی ہے کہ یقین کریں ہمارے جیسے جو سمجھ لیں سست الوجود لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے یہ دو رکعتیں وتر کے بعد بیٹھ کر پڑھنے کے حوالے سے. اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو رکعتیں ثابت ہیں وتر کی نماز کے بعد، ان کا ذکر صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم 1,724، اما عائشہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا وتر کی نماز کے بعد دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم 1,724. بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے بیان کرتا ہے، صحیح مسلم میں 1,724 کہ وتر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. اچھا، ان احادیث کے اوپر دو اشکال، دو لوگوں کی طرف سے کیوریز آتی ہیں، میں انشاءاللہ ان کو یہاں پر ہی ایڈریس کر دیتا ہوں. پہلا اشکال یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پریفر کرتے تھے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے، تو یہ آپ بیٹھ کر کیوں پڑھتے تھے؟ بڑا جینوئن سوال ہے. تو اس کا جواب بھی موجود ہے صحیح مسلم میں اسی چیپٹر میں 1,715، وہ بیٹھ کر پڑھنے والی حدیث ہے 1,724 اور یہ ہے 1,715 صحیح مسلم میں. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیٹھ کر یہ نفل پڑھ رہے تھے، یعنی وتر کے بعد والے دو نفل، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چیک کیا کہ آپ کو بخار تو نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ نے تو ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بنسبت اگر کوئی بیٹھ کر پڑھے تو اسے آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے، یہ بھی یاد رکھے. تو آپ نے فرمایا ہاں یہ بالکل تم نے صحیح کہا، لیکن میں تمہاری طرح نہیں ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. لہذا یہ جو بعض صوفیاء جو ہے نا وہ خام خام انہوں نے ضد لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے وتر کے بعد والی رکھتے ہیں بیٹھ کے ہی پڑھنی ہے، وہ بالکل 100% غلطی پر ہے، کیونکہ آپ نے ان کو اپنے ساتھ مخصوص کیا ہے کہ یہ میری خصوصیت ہے کہ میں بیٹھ کر بھی پڑھوں تو مجھے ڈبل ثواب ہے. لہذا یہ جو کہتے ہیں کہ ہم حضور کی سنت پر عمل کریں گے، آپ کا حکم جو ہے وہ سنت پر فوقیت رکھتا ہے. آپ نے وہ سنت ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے کہ ہم نے وہ دو رکھتے پڑھنی ہے لیکن کھڑے ہو کر، کیونکہ آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ اس حالت میں بھی پورا ثواب دیتا ہے. لہذا بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ہے، پورا پڑھیں اگر کسی کا عذر ہے، کوئی بوڑھا ہو چکا ہے یا مریض ہے وہ الگ بات، وہ تو فرض بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیکن عام حالت میں جان بوجھ کے ضد لگانا کہ وتر کے بعد بیٹھ کے پڑھنا ہے تو یہ بالکل جو ہے وہ ہٹ درمی پر مشتمل ہے اور بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے لیے مخصوص کیا ہے اور فرمایا کہ یہ میرے ساتھ خاص اس حوالے سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پورا ثواب دے گا، یعنی تم پڑھو گے تو آدھا ہی ملے گا، تمہارا معاملہ الگ ہے. لہذا وتر کے بعد یہ دو رکھتے ہیں کھڑے ہو کر ہی پڑھی جائیں. یہ تو پہلا اشکال تھا، یہ تو تھا عام بےچارے لائن لوگوں کا اشکال. اب پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے جاہل بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ جاہل ہوتے ہیں اور بعض اوقات بےچاروں کو پتا نہیں ہوتا، ہم نہیں کہتے کہ وہ ارادتاً ایسی بات کرتے ہیں، تو ان کا اشکال بھی دور کر دیتے ہیں. اور وہ اشکال ہے ٹیکنیکل ذرا. صحیح بخاری میں 998 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم میں 1755 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وتر کو اپنی آخری نماز بناؤ، وتر کو اپنی آخری نماز بناؤ. اور ایک اور حدیث ہے وہ صحیح بخاری میں 990 مسلم میں 1748 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھ چکو تو آخر میں وتر پڑھو، وہ تمہاری پوری نماز کو وتر کر دیں گے. پوری نماز کو کیا کر دیں گے؟ وتر. وتر عربی میں کہتے ہیں طاق کو، انگلش میں کہتے ہیں آڈ کو. تو یہ پوری نماز وتر ہو جائے گی جب اینڈ پر وتر پڑھے جائیں گے. تو اس کا ٹیکنیکل جواب سن لیں، اگر کسی نے اینڈ پر وتر پڑھے اور پوری نماز طاق کر لی، اور طاق سپوز اس نے کر لی 10 رکعتیں تھی تو 11 ہو گئیں. اب 11 میں اگر دو رکعتیں ایڈ کی جائیں تو طاق بنتا ہے یا جفت؟ طاق. دو اور ایڈ کر لیں تو کیا بنے گا؟ طاق. تو نماز طاق ہی رہے گی. اگر وتر کے بعد بھی دو رکعتیں شامل کر لی جائیں تو جو طاق بن چکی ہے وہ جفت نہیں دوبارہ ہوگی. ہاں اس لیے منع کیا گیا کہ ایک رات میں دو دفعہ وتر نہیں پڑھ سکتے، دوسری دفعہ جب وتر پڑھیں گے تو آڈ اور آڈ مل کر پھر ایون بن جائیں گے، تو وہ جفت نہیں ہوگی. آڈ میں جتنے بھی ایڈ کرتے جائیں گے وہ طاق کی طاق، وتر کی وتر رہے گی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جب خود پڑھتے ہیں صحیح مسلم 1724، اب عائشہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. جب آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ نماز کو وتر بناؤ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جب خود پڑھتے تھے تو اس کا فارم وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، نہ کہ آج کے مولوی جو اپنی طرف سے فارم بیان کرتے ہیں اور ماچے خاں بنتے ہیں اس حوالے سے، اور ذرا سمجھ نہیں ان کو کتاب و سنت کی، بالکل فقہ نہیں ہے، وہ صرف ظاہری الفاظ کو دیتے ہیں. تو کیا آپ پر فتویٰ لگائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر ایسا کام کرتے تھے جو باقیوں کو منع کیا؟ ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ وتر میں جب دو رکعتیں ایڈ ہوں گی تو وہ وتر ہی رہیں گے. اور اس میں ایک میں نے ایک ایکسپلوریشن کی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کو صدقہ جاریہ میرے لیے بنائے. اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات، بہت زبردست چیز میں نے ایکسپلور کی ہے الحمدللہ. وہ یہ کہ بھائیو، فرض نماز کی رکھتے ہیں آڈ وتر طاق کتنی رکھتے ہیں دن رات میں؟ 17 ہے نا، آڈ ہے نا، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع ہے، اس میں کئی دفعہ کہہ چکا. وہ جمع کرتے ہیں زور اثر کو، مغرب و عشاء کو. ہمارے نزدیک بھی صحیح مسلم میں کم از کم 10 حدیثیں موجود ہیں، 1633 آن ورڈ پڑھ لیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں زور اور عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا. تو وہ تابعی پوچھتے ہیں ابن عباس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا اس لیے تاکہ امت کے لیے کوئی حرج نہ رہے. لیکن مولوی نے وہی فضیلٹی آپ سے چھین لی، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ آسانی دے کر گئے تھے. صحیح مسلم 1633 آن ورڈ 10 حدیثیں ہیں. تو اہل تشیع جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل ہے کہ الگ وقت میں پڑھا جائے. اگر کوئی جمع بھی کر لے زور و عصر کو یا مغرب اور عشاء کو تو یہ جائز ہے. بر 17 رکھتے کیا ہیں؟ 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے. 17 رکھتے ہیں فرض نماز کی، آڈ ہیں، وتر ہیں. یہ تو سب کو پتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حقیقت کھولی ہے وہ یہ ہے کہ جو نفلی عبادات ہیں نا ہماری، وہ بھی 17 ہی ہیں اور وہ بھی آڈ ہیں. وہ گنے کیسے؟ 12 تو ہوگی سنت موقعہ، جو بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، زہر سے پہلے 4، زہر کے بعد 2، کتنی ہو گئی؟ 8. 6 زہر کی، 2 پہلی، وہ 8. 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 12. یہ 12 سنت موقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، فرض کے علاوہ نفل پڑھا کرتے تھے. حدیث میں سنت کی ٹرم نہیں استعمال ہوتی، نفل کی. عبادتیں دو ہی ہیں، یا فرض ہے یا نفل. فرض کو ہی بعض اوقات واجب کے لیے بھی کہا جائے لفظ استعمال ہوتا ہے، انٹرچینجبل، پر ایک باریک سا فرق ہے، وہ فقہ کی ٹرم میں عام آدمی کی ضرورت نہیں ہے. تو نفلی عبادت جو ہوتی ہے اسی کو جب آپ ہمیشہ کریں تو سنت موقع ہے، کبھی کریں کبھی چھوڑ دیں تو غیر موقع ہے. یہ ہم نے سمجھانے کے لیے ٹرم ڈیوائز کی ہے، ورنہ احادیث کی بکس میں آپ کو یہ 12 رکھتے بھی نفل ہی ملیں گے. نفل کہتے ہیں عربی میں نفلون، اضافی نماز. تو یہ 12 تو ہوگی سنت موقعہ. اس کے علاوہ ایک اور سنت موقعہ ہے، اور وہ ہے وتر کی تین رکعتیں، ہے کہ نہیں؟ جو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 993 نمبر حدیث ہے کہ وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے تو صحابہ کو تین رکعت وتر ہی پر پایا ہے، البتہ ایک پڑھنے میں بھی حرج نہیں، لیکن صحابہ کا عمومی عمل تین وتر ہے، جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ رکعتیں رات کو نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 نوافل یا 8 قیام اللیل یا اس کو ہم تراوی بھی کہتے ہیں، اور 3 وتر. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ وتر سنت ہے، وتر سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو، یعنی یہ تاکیدی سنت ہے، جیسے فجر کی دو سنتیں تاکیدی ہیں اور اسی طریقے سے عشاء کے تین وتر بھی تاکیدی سنت ہے. لہٰذا امام حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ جو موقف ہے کہ یہ واجب ہے، تو ہم اس کو واجب کا لفظ تو نہیں بولتے، قریب الواجب تو ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑے، حتیٰ کہ احادیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی وتر بھول جائے یا چھوڑ جائے تو وہ جب اس کو یاد آئے پڑھ لیں، یعنی وتر کی قضا بھی کرنی ہوتی ہے، یہ بڑی تاکیدی سنت ہے. تو 12 سنتیں موقع اور 3 وتر کتنے ہو گئے؟ 15. اور 3 وتر کے بعد 2 رکھتے ملا کے کتنی ہوئی؟ 17. پوری ہوگی 17. 17 ہی فرض ہیں اور 17 ہی نفلی عبادتیں ہیں الحمدللہ. ان 17 اور 17، یہ 2 17 جو ہے نا، ان کو ضرور پورا کیا کریں. کبھی کسی کی زور کی 4 سنتیں یا 2 سنتیں چھوٹ گئیں تو وہ بے شک مغرب کے بعد پڑھ لیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، تاکہ یہ 17 کا عدد جو ہے نا ہم فرض میں جیسے پورا کرتے ہیں، نفل میں بھی انشاءاللہ تعالی پورا کر کے سوئیں تو انشاءاللہ تعالی بہت فضیلت اس اعتبار سے ملے گی. باقی رہا انشاءاللہ وتر کی ڈیٹیل، وہ میں انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک میں انشاءاللہ کبر کروں گا. اب اینڈ پہ اس حوالے سے اس کی فضیلت بھی سن لیں 2 رکعتوں کی. ابھی تک تو میں نے ان کو ڈسکس کیا نا وتر کے بعد والی 2 رکھتے ہیں، اور وہ فضیلت ہے سنن دارمی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1594 اور مشکات میں 1286 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جیسے سست الوجود لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ بے شک رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، لہذا جب تم وتر پڑھ چکو تو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، اگر رات کو آنکھ بھی نہ کھلی تو یہ 2 رکعتیں تمہارے لیے کفایت کر جائیں گی، یعنی تہجد کے ایکویلنٹ ثواب مل جائے گا. کیا الفاظ ہے کہ رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، جب تم وتر پڑھ چکو تو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، اگر رات کو آنکھ نہ بھی کھلی تو یہ تمہارے لیے کفایت کر جائیں گی الحمدللہ. اور تو یہ رات کو جو اس حوالے سے کمزوری کا شکار ہے، رات کو وتر پڑھ کے سوئیں، آخری پہر میں پڑھنا تو افضل ہے، لیکن بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی کہ میں رات کو وتر پڑھے بغیر کبھی نہ سویا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریفریبل ہے کہ آخری پیر میں اٹھیں، لیکن اگر کوئی پہلے پڑھ کے سوتا ہے تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. بل اس حوالے سے انشاءاللہ میں وتر پہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا رمضان مبارک میں، اور اس ایشو کو بھی انشاءاللہ ایڈریس کیا جائے گا. یہ حدیث یاد رکھیے گا ہمیشہ، سنن دارمی 1594 اور مشکات میں 1286، بے شک رات کی بیداری ایک مشکل کام ہے، جب تم وتر پڑھ چکو تو اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کر لیا کرو، اگر رات کو آنکھ نہ کھلی تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے لیے اس کو کفایت کر دے گا، یعنی تہجد کا ثواب ملے گا. اور وہ سورۃ الزلزال کے کانٹیکسٹ میں ہی بات آ رہی تھی، وہیں پر کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں بیان کر چکا مسند امام احمد میں 22300 اور مشکات میں 1287 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت میں سورۃ الزلزال اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے، یہ دونوں صورتیں یاد کریں اور اس فضیلت کو حاصل کریں انشاءاللہ تعالی. اب آخری 4 صورتوں کی فضیلت رہ گئی ہے، اور وہ آخری 4 صورتیں 4 مشہور قل ہیں، انشاءاللہ میں ان کو ایڈریس کروں گا، لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آخری 4 صورتیں 4 قل ہیں. نویں سورت، چونکہ 12 کور کرنی ہے ان میں، یہ 9 نمبر بن رہا ہے، سورۃ الکافرون سورت نمبر ہے 109، پارہ نمبر 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے 3403 اور سنن ابی داؤد میں 5055 نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ ایک صحابی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایک سورت ایسی سکھائیں کہ میں رات کو بسترے پر جاتے وقت اس کو پڑھ لیا کروں. رات کو بسترے وقت پر جاتے وقت پڑھ دوں، یعنی کہ موت ہے، ظاہر ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے رات کو سوتے وقت کیا دعا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، تو ظاہر ہے کہ موت کی ایک کنڈیشن میں انسان جاتا ہے، تو یعنی میں تجدید ایمان کر کے سوؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کو بسترے پر جاتے وقت سورۃ الکافرون پڑھ لیا کرو، کیونکہ وہ شرک سے برات کا اعلان ہے. یعنی یہ تجدید ایمان ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات جو میں نے پچھلی دفعہ کور کی تھی بخاری اور مسلم کے حوالے سے، وہ تجدید ایمان ہے، یہ بھی تجدید ایمان ہے، اپنی توحید کا اعلان ہے، موحد ہونے کا اعلان ہے. سورۃ الکافرون پڑھ کر رات کو سویا جائے. اور ایک اور حدیث ہے زبردست، سنن دارمی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3426 اور سنن نسائی الکبرا میں 8028 نمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورۃ الکافرون پڑھتے ہوئے سنا، کیا خوش نصیب تھا کہ پڑھ رہا تھا اور اللہ کے محبوب سن رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا یہ شخص شرک سے بری ہو گیا. بڑی بہت بڑا ٹائٹل ہے، ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا ٹائٹل کیا ہے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں نہیں تھے. تو آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور آپ بھی وہ ڈگری حاصل کر لیں، وما کان من المشرکین. پھر ایک اور شخص کو سنا، وہ سورۃ الاخلاص پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا اسے بخش دیا گیا. الحمدللہ، سورۃ الاخلاص تو پھر سورۃ الاخلاص ہے، انشاءاللہ وہ تو ابھی آئے گی اس کی فضیلت. اس لیے بھائیو، یہ جو دو صورتیں ہیں، میرے حوالے سے میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ دونوں صورتیں جو ہیں، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص، یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے کلمہ توحید کے حوالے سے. کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تصدیق کرتے ہیں، لیکن پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، پہلے ہم نفی کرتے ہیں، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس اللہ کے. تو یہ کمپلیٹ پیکج ہے. قل یا ایھا الکافرون جو ہے، اس میں لا الہ کے حوالے سے یہ ساری صورت ہے، آپ اس کا ترجمہ گھر جا کر پڑھ لیں. ہر الہ کی نفی ہے سوائے اللہ کے. اور سورۃ الاخلاص میں اس اللہ کا تعارف ہے، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ کمپلیٹ پیکج ہے، اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1690 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. اور یہ عموماً آپ سنتیں جو پڑھا کرتے تھے، جن جو نوافل تھے، عام سنت موقعہ کہتے ہیں، اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دو صورتیں پڑھا کرتے تھے، دو رکعتیں ہوں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ہو اللہ احد. اور اگر چار ہوں تو بہتر ہے کہ چاروں قل یاد کریں، وہ چاروں پڑھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے. جیسا کہ صحیح حدیث سنن نسائی میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد والی رکعتوں میں سورۃ الاخلاص اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرتے تھے، اور قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھا کرتے تھے. تو یہ ساری صورتیں، یہ پانچ کی پانچ یاد ہوں تو پانچ وتر پڑھیں، تو یہ پانچوں صورتیں پڑھ لی جائیں. تو بہرحال اس حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں 2950، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے حوالے سے. اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے بعد جو دو نفل پڑھا کرتے تھے، ان میں بھی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ہو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. لہذا یہ سورۃ الزلزال ہو یا سورۃ الکافرون ہو، ان کو یاد کرنا چاہیے انشاءاللہ. اب بھائیو، آخری تین صورتیں، کلائمیکس ہے ہمارے لیکچر کا، دسویں گیارہویں اور بارہویں صورت، وہ ہیں قرآن حکیم میں بہترین صورتیں، اور ایسی ایسی فضیلت ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی جھوم اٹھیں گے اللہ کی رحمت سے. المعوذات ان کو کہا جاتا ہے، تین پناہ دینے والی صورتیں، اللہ کی پناہ حاصل کرنے والی صورتیں، دسویں گیارہویں اور بارہویں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جو قرآن حکیم میں 112 113 اور 114 نمبر پر صورتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ ہے بھائیو المعوذات. یہاں پر یہ دو ٹرمنالوجیز آپ سمجھ لیجئے، یہ بڑی ضروری ہیں. نمبر ایک ہے المعوذتین اور نمبر دو المعوذات. المعوذتین کا لفظ صحیح مسلم میں 1892 نمبر حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صورتوں کو کہا المعوذتین، دو اللہ کی پناہ دینے والی صورتیں، اور فرمایا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اور دوسری اصطلاح جو ہے المعوذات، تین پناہ دینے والی صورتیں. آپ دیکھیں نا، مشرقین دو مشرقیں اور مشارق تین یا تین سے زیادہ. تو یہاں پر المعوذتین دو پناہ دینے والی صورتیں، المعوذات کم از کم تین پناہ دینے والی صورتیں، اور وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 5016 اور 5017 اور صحیح مسلم میں 5714 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعوذات تین صورتیں ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہاں پر ایک بڑا ٹیکنیکل سوال ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مدد ہوئی، جب بھی میں کوئی لیکچر تیار کرتا ہوں نا، کوئی ایک کرامت ایک ضرور ہوتی ہے ہر لیکچر کے حوالے سے، اسی حوالے سے کوئی نہ کوئی کوشچن کسی کا آ جاتا ہے. ایک بھائی نے بڑا ٹیکنیکل سوال کیا اس حوالے سے کہ یہ المعوذتین تو سمجھ آتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلق، فلق کی میں فلک کے آسمان کے جو رب کی پناہ مانگتا ہوں، اور قل اعوذ برب الناس میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، تو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ پناہ دینے والی صورتیں ہیں. سورہ اخلاص میں تو اعوذ کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو وہ کیسے جو ہے وہ المعوذات میں، پناہ دینے والی صورتوں میں پہلے نمبر پر شامل ہے؟ تو بھائیو اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیں، سورۃ الزخرف کی آیت نمبر ہے 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یعش عن ذکر الرحمن، اور جو کوئی جان بوجھ کر رحمان کے ذکر سے روح گردانی کرے، اندھا بن جائے، نقیب له شیطانا، تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فہو له قرین، تو وہ اس کا قریبی ساتھی بن جاتا ہے. توبہ توبہ. یعنی جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جائے، غافل ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، یعنی شیطان مسلط ہونے دیتے ہیں. یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی بچا جا سکتا ہے شیطان سے. یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی معاذ اللہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. جب ذکر کریں گے تو شیطان سے محفوظ رہیں گے، جیسے ہی ذکر چھوڑیں گے شیطان کا حملہ ہو جائے گا. یہ تو ویکسینیشن ہے، ایک پروٹیکشن شیلڈ ہے اللہ کا ذکر، اور وہی حدیث ہے. آپ سمجھ لیجئے، اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر تو سورۃ الاخلاص ہے، ٹچ سٹون آف تھیالوجی، تو توحید کا کی کسوٹی ٹچ سٹون ہے سورۃ الاخلاص. قل هو اللہ احد, اے محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک یکتا ہے, اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا, ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کے پائے کا کوئی ایک بھی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ذکر ہے توحید کا اعلان, یہ پوری کائنات توحید کے لیے بنائی گئی, تو یہ سب سے بڑا ذکر ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ یہ پناہ دینے والی سورت ہو گئی سورۃ الاخلاص؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان دور ہوگا. اور اس کے حوالے سے یہ دو حدیثیں سن لیں جس سے آپ کو سمجھ آئے گی المعوذات میں کیوں سورۃ الاخلاص پہلے نمبر پر ہے. صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے 4970 اور پوری سند المستدرک للحاکم میں 3991 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے. ذرا الفاظ سنیں, شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے, جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, اور جیسے ہی وہ ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ پھر چمٹ جاتا ہے. دو جو دم غافل سو دم کافر, یہ وہ چیز ہے. دیکھیں جب ذکر کرتے ہیں شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے, اور جیسے ہی ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں تو وہ اپنی تھوتنی اس میں داخل کر دیتے ہیں. تو سورۃ الاخلاص جب پڑھیں گے تو شیطان دور ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ پناہ دینے والی سورت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو المعوذات میں اس لیے پہلے نمبر پر ہے, اگرچہ اس میں اعوذ کا لفظ نہیں لیکن یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. اور دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں 2863 ہے کہ سیدنا یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اللہ نے وحی کی, یہ حدیث قدسی ہے, کہ بنی اسرائیل کو یہ بتا دو کہ میرے ذکر کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس کے کئی دشمن ہو اور وہ ان دشمنوں سے بچنے کے لیے کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لے, تو شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کے اگینسٹ پناہ لینے کا واحد ذریعہ میرا ذکر ہے. ذکر جو ہے اس کے ذریعے آپ اللہ کی پناہ حاصل کر سکتے. تو حدیث یاد کر لیں جو میں نے جس سے لیکچر کا آغاز کیا تھا, جو ہمارے بلو کارڈ اور گرین کارڈ پہ بھی ہے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مثل ہے. اب آ جائیے ان سورتوں کے حوالے سے فضیلت کے اعتبار سے. دسویں سورت سورۃ الاخلاص سورت نمبر 112 بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری میں 7374 صحیح مسلم میں 1886. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ استطاعت رکھتا ہے کہ رات کے وقت میں ایک تہائی قرآن پڑھ لے, 1/3 قرآن؟ تو صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے, 1/3 قرآن. اور اس کی ایکسپلینیشن ثواب کے اعتبار سے تو ہے, ویسے بھی ٹیکنیکلی بھی آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں مینلی بیان کیا ہوا ہے, عقید توحید, 1/3 آیات میں تقریباً عقید توحید بیان ہوا ہے, اور اسی طریقے سے 1/3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت کے حوالے سے بیان کیا ہے, اور 1/3 آیات میں تقریباً احکام شریعت کے آئے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی یہ 1/3 ہے عقید توحید کے حوالے سے بھی. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں 7375 صحیح مسلم میں 1890 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنایا, تو وہ جب بھی ان کو نماز پڑھاتا اپنے ساتھیوں کو تو وہ شخص ہر قرات کا اینڈ جو ہے وہ سورۃ الاخلاص پہ کرتا, یعنی کوئی سورت پڑھی پھر اینڈ پہ پڑھا قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب صحابہ نے آ کر حضور کو شکایت کی کہ یہ بار بار یہ سورت پڑھتا ہے, یہ سورت کیوں بار بار پڑھتا ہے, باقی سورت پڑھ جو لی یہ کیوں پڑھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ یہ کیوں پڑھتا ہے. اللہ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے یہ سورت کو پڑھنا محبوب رکھتا ہوں کہ اس میں میرے رب کی رحمان کی صفت کا بیان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہہ دو کہ پھر رحمان اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو سورہ الاخلاص سے محبت کرتا ہے. الحمدللہ تو اپنی عادت بنائیں کہ سورۃ الاخلاص کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. الحمدللہ ہم تو جاری نمازوں میں باقی سورتوں کے ساتھ اس کو بھی بسا اوقات ملاتے ہیں تاکہ یہ ثواب بھی ملے. صحیح بخاری میں 774 نمبر حدیث ہے ایک اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے یہ محبت جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ. یہ محبت یہ نہیں ہے کہ صرف سورہ اخلاص پڑھ لینا. سورہ اخلاص کے اندر توحید کا بیان ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ سورہ اخلاص میں توحید کا بیان کر رہے ہوں اور بعد میں آپ جو ہے وہ ایسے عقیدے اڈاپٹ کر لیں جو توحید کے منافی ہوں. اس میں تو ایک اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کیا ہے, اس کے بعد کوئی دیوی دیوتاؤں سے یا بزرگوں سے ان لوگوں سے اپنے عقیدے وابستہ کر رہے, تو اس کے سورہ اخلاص پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ تو اسی طریقے سے ہے جیسا کہ قادیانی قرآن پڑھتا رہے, جب تک ختم نبوت کا عقیدہ اس کا کلیئر نہیں ہے اس وقت تک اس کا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, چاہے وہ ہزار دفعہ پڑھتا رہے, جب تک وہ اس کے اندر جو کیڑا گھس گیا ہے وہ امتی نبی اور حقیقی نبی کے حوالے سے, وہ جب تک کیڑا نہیں نکلے گا اس وقت تک اس کے لیے یہ آیات فائدہ مند ہی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے سورۃ الاخلاص بھی اسی کے لیے فائدہ مند ہے جو توحید کا عقیدہ صحیح رکھے. اور اس پہ میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 3, دعا صرف اللہ ہی سے, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں 2897, سنن نسائی میں 995 نمبر, المستدرک للحاکم میں موجود ہے اور امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ سورۃ الاخلاص پڑھ رہا تھا, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی. صحابہ نے کہا کیا واجب ہو گئی یا رسول اللہ؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی اس پہ, سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت واجب. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ, والحمد للہ کثیرہ, وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اور ایک اور حدیث زبردست, یہ بھی آپ کو یاد کرنی پڑے گی, جامعہ ترمذی میں 3475, سنن ابی داؤد میں 1493, سنن ابن ماجہ میں 3857, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ پڑھ رہا تھا دعا کے اندر, اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, سورۃ الاخلاص اور ساتھ وہ الفاظ بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اللہ تعالی کے اسماء اعظم کے ذریعے اللہ کو پکارا ہے, اور یہ وہ اسماء ہے کہ جب ان کے ذریعے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے, اور جو چیز اللہ سے مانگی جائے وہ عطا کی جاتی ہے. تو یہ اس کے علاوہ بھی اور اسماء اعظم موجود ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اس حوالے سے میری ڈیٹیل گفتگو ہے مسئلہ نمبر 82 کے عنوان سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر, وہ آپ سن سکتے ہیں. اب بھائیو آ جائیے آخری دو صورتوں کی طرف, المعوذتین, دو پناہ دینے والی صورتیں, آج کی لیکچر کی آخری دو صورتیں, لیکچر کی 11 نمبر صورت اور 12 نمبر, قرآن حکیم میں 113 اور 114 ہے, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. صحیح مسلم میں حدیث ہے 1891 اور 1892, عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون سے صحابی؟ عقبہ بن عامر. ان کا نام یاد رکھ رہے ہیں کہ بار بار آئے گا, یہ میں نام آپ کو کیوں یاد کروا رہا ہوں آپ کو بعد میں اندازہ ہوگا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا, صحیح مسلم 1891 اور 1892, کہ آج رات مجھ پر ایسی دو صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ایسی صورتیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معوذتین ہیں, پھر آپ نے تلاوت کی, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ آپ نے تلاوت کی. ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد میں 1462, سنن نسائی میں 5438, یہی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہی صحابی, وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر آگے آگے چل رہا تھا, یعنی حضور کی خدمت میں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر رحمت جوش میں آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ کیا میں تجھے دو بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ اللہ پھر آپ نے کہا کہ پڑھ قل اعوذ برب الفلق اور پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس. تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ تعلیم فرمائی تو میں کوئی زیادہ ایکسائٹ نہیں ہوا اس کو سن کے کہ یہ کون سی صورتیں, کچھ زیادہ فضیلت میں نے ان کی نہ فیل نہیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا کہ میں زیادہ خوش نہیں ہوں, یہ الفاظ ہیں حدیث کے, زیادہ خوش نہیں ہوا, ایکسائٹ نہیں ہوا, اور میں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے ان صورتوں کی فضیلت کو یعنی باقیوں کے مقابلے پر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران فجر کی نماز میں یہی دونوں صورتیں پڑھی, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, اور آپ نے سلام پھیرتے ہی کہا اے عقبہ تو نے کیسا پایا ان دو صورتوں کو, یعنی اب بھی تجھے یقین نہیں آئے گا کہ میں نے سب کچھ چھوڑ کر سورہ الفلق اور سورۃ الناس کو اپنی فجر کی نماز میں پڑھا ہے, تو اب بھی تجھے اس کی فضیلت کے اعتبار سے یقین نہیں آیا. مراد یہ, بلکہ ایک جامع حدیث اسی حوالے سے جامعہ ترمذی میں 2903 اور سنن ابی داؤد میں 1523 نمبر ہے, یہی عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد المعوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کروں اور سورۃ الاخلاص بھی پڑھا کروں, یہ تینوں صورتیں میں ہر نماز کے بعد پڑھوں. عقبہ بن عامر جو ہے نا, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کس طرح تعلیم فرما رہے ہیں. اور یہی بات ختم نہیں ہوئی, ایک اور حدیث ہے سنن نسائی میں 954 نمبر اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے, امام زاہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے, یہی عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں قرآن میں سورہ ہود یا سورہ یوسف نہ پڑھوں فضیلت کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا تم اللہ کے ہاں سورۃ الفلق سے بلیغ کوئی سورت نہیں پڑھ سکو گے. یعنی یہ سورتیں سورہ ہود یا سورہ یوسف بھی پڑھ لو لیکن سورۃ الفلق کے مقابلے کی کوئی سورت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم واصیلہ. اب وہ کلائمیکس آ رہا ہے جناب اس کا جو میرے لیے بہت حیران کن حدیث ہے, اور حالانکہ یہ مین سٹریم کی کتابوں میں تھی لیکن مجھ سے ابھی تک اوور لک ہوئی, میں وہ حیران کن حدیث اسی حوالے سے آپ کو بیان کر دوں. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2058, سنن نسائی میں 5496, سنن ابن ماجہ میں 3511. یقین کریں آپ وجد کر اٹھیں گے یہ حدیث سن کر, شیطان یہ حدیث نہیں سننے دے گا. یقین کریں جب سے میں نے سنی ہے یہ حدیث, میں نے پڑھی ہے یہ 5-6 دن سے, تو میرے دماغ کی کیفیت ہی بدلی ہوئی ہے. جو بندہ مجھے ملتا ہے نا میں اس کو یہی حدیث سناتا ہوں, ترمذی سن نسائی سن ابن ماجہ میں. ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریر جنوں اور شریر انسانوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے, ان کی طرف سے تکلیف سے, جادو ٹونا سے, ان کی طرف سے آنے والی پریشانی اور مصائب سے بچنے کے لیے, انسانوں اور جنوں دونوں کے, اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے, مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب المعوذتین نازل ہو گئیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دعائیں چھوڑ دیں اور صرف انہی دو صورتوں کو پکڑ لیا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. اور کیا معمول ازمایا آپ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لیا معمول کے ساری دعائیں چھوڑ کر یہی سب کو کفایت کرنے والی ہیں. رات کو سونے سے پہلے بھی آپ کو پتا یہ 3-3 دفعہ پڑھتے تھے. اب وہ تین حدیثیں ہیں اسی حوالے سے میں اینڈ پہ بیان کر دوں. المعوذات کے حوالے سے آخری تین صورتیں سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 5016 اور 5017, مسلم میں 5714. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بسترے پر تشریف لے جاتے تو آخری تین صورتیں المعوذات پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر ملا کرتے تھے جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا, اور جب آپ بیمار ہو گئے تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر پھونکتی اور آپ کے مبارک ہاتھوں کو آپ کے ہی جسم پر پھیرا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں کو نہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کیونکہ آپ کے ہاتھ تو پھر آپ کے ہاتھ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مسلم میں الفاظ حیران کن ہے 5714، یہ تحفہ لے لیں آج کا، 5714 صحیح مسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آخری تینوں صورتیں پڑھ کر دم ڈالا کرتے تھے. اور یہ تھوڑا مسئلہ حل ہو گیا، تو داڑھی دیکھ کے نا کسی کو کہنا جناب دم پا دو. بھائی جی دم آسان، آسان ترین دم، ایک تو سورۃ الفاتحہ آپ پچھلی دفعہ سن چکے، آخری تین صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے مریضوں کو، صحیح مسلم 5714، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار لوگوں کو اپنے گھر والوں کو دم ڈالا کرتے تھے. رات کو سونے سے پہلے دیکھیں، آپ نے جنوں سے پناہ دینی ہے، بچوں کو نظر بد سے دینی ہے. میں کہتا ہوں جی ایک ہی اس المعوذات کے وظیفے میں سارا پیکج آ گیا، کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل دعائیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، المعوذات آخری تین صورتیں الحمدللہ. دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں 3575، سنن ابی داؤد میں 5082، سنن نسائی میں 5430، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا صحابہ اکرام سے کہ صبح اور شام تین تین دفعہ المعوذات یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لیا کرو، تمہیں یہ ہر دکھ مصیبت اور پریشانی سے، ہر شے سے کافی ہو جائیں گی یہ تین صورتیں، تین دفعہ صبح اور تین دفعہ شام کو. اس لیے ہم نے اپنے بلو کارڈ میں ڈال دی ہیں الحمدللہ، اس کا اینڈرائڈ بھی بن چکا ہے ہمارے ٹچ سکرین موبائلز کے لیے، وہ آپ فیس بک پہ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں. تو اس میں بھی میں نے یہ بلو کارڈ میں، آخرت کے بلو کارڈ میں یہ ڈالی ہوئی ہیں. اور تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں 1523، جامعہ ترمذی میں 2903 اور سنن نسائی میں 1327، وہی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد بھی ایک ایک بار المعوذات پڑھا کروں، آخری تین صورتیں جو ہم نے اپنے گرین کارڈ پہ ڈالی ہوئی ہیں، فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار، اور بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے سنت اذکار. لہذا یہ صورتیں جو ہیں یہ شیلڈ ہے، آپ دیکھیں کیسی شیلڈ ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان بھی شیلڈ ہے، صبح شام کی وہ شیلڈ ہے کہ تین دفعہ صبح تین دفعہ شام کو، پھر رات کو سونے سے پہلے بھی شیلڈ ہے. تو یہ صحیح پروٹیکشن شیلڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. المعوذات بڑا صحیح نام ہے، تین پناہ دینے والی صورتیں. آپ ان کا ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھیں، یقین کریں انسان وجد میں آ جاتا ہے. اب یہ مجھے میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں ادھر کور کروں اسے، کیونکہ اب اس کا ذکر ہوا المعوذتین کا. قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرض کیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس آسمان کے پیدا کرنے والے، اس کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی. دیکھیں سب کچھ کور، شیطان، جنات، موزی جانور، کیڑے، بیماریاں، سب کچھ من شر ما خلق میں آتا ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے، رات کے وقت اس قسم کی بلائیں باہر نکلتی ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں پر پھونک پھونک کر گرہ لگانے والی اور ان پر پھونکنے والی ہوں، یعنی کہ یہ جو جادوگرنی ہے عموماً فیمیلز ہی جادو کیا کرتی تھی، ان کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے حسد سے. حسد کرنے کا نقصان اسی کو ہوتا ہے، حسد سے مراد ہے کہ کوئی پریکٹیکلی ایسا حسد نہ کرے کہ فزیکلی آگے کسی کو نقصان پہنچا دے. تو یہ وہ جو الفاظ یاد کر لیں، وہ جامعہ ترمذی والے جو حدیث میں نے بیان کی کہ شریر جنوں اور شریر انسانوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں لے لی تھی اور باقی سب کچھ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اور قل اعوذ برب الناس، اے محبوب عرض کیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس کی، سارے انسانوں کے رب کی، ملک الناس، جو سب انسانوں کا مالک ہے، الہ الناس، سارے انسانوں کا معبود ہے. من شر الوسواس الخناس، چھپ چھپ کر حملے کرنے والے یعنی شیطان کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ کہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں. من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے، انسانوں میں سے. معذرت کے ساتھ یہ جتنے علماء کرائم ہیں نا، یہ بڑے شیاطین ہیں، کیونکہ یہ میٹھی پڑیا میں لوگوں کو غلط عقائد بتا دیتے ہیں. اسی طریقے سے بڑے بڑے جتنے بھی بدماش قسم کے لوگ ہیں، سب کے سب اس میں شامل ہیں. تو بھائیو الحمدللہ اس پورے لیکچر کے دوران پچھلے اور اس دفعہ ملا کر 12 صورتیں میں نے کور کی ہیں، اور میری تحقیق کے مطابق ان 7 سالوں میں ان 12 سورتوں کے علاوہ کوئی ایسی سورت نہیں جس کی پرٹیکولرلی فضیلت آئی ہو پڑھنے کے اعتبار سے. ایک تو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جمعے کا خطبہ سورہ قاف سے دیتے تھے, اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے, دوسری میں سورت الغاشیہ پڑھتے, یہ الگ چیز ہے. لیکن پڑھنے تلاوت کرنے کے اعتبار سے یہی 12 سورتیں ہیں. نمبر 1 سورت الفاتحہ, نمبر 2 سورت البقرہ, نمبر 3 سورہ آل عمران, نمبر 4 سورت الکہف, نمبر 5 سورہ یاسین, نمبر 6 سورت الملک, اور نمبر 7 سورت السجدہ, نمبر 8 سورت الزلزال, نمبر 9 سورت الکافرون, اور آخری 3 سورتیں جو ہیں وہ سورت الاخلاص, سورت الفلق اور سورت الناس المعوذہ. لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ میں ایک روایت یہاں پر ضرور بیان کر دوں جو جامعہ ترمذی میں 5057 اور سنن ابی داؤد میں 2921 ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے المسبحات یعنی سبحہ سے شروع ہونے والی 7 سورتیں پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ان میں ایک آیت ہے جو 1000 آیات کے برابر ہے, ان سے افضل ہے. بلکہ سورہ بنی اسرائیل, سورۃ الحدید, سورۃ الحشر, سورہ الصف, سورۃ الجمعہ, سورۃ التغابن اور سورۃ الاعلیٰ. لیکن یہ 7 سورتیں پڑھنا ظاہر ہے مشکل کام ہے, بل میں نے یہاں پر بیان کر دیا. اب آخری گزارش اس حوالے سے سن لیجئے, اللہ کے ذکر کے حوالے سے اور پرٹیکولرلی قرآن حکیم کی تلاوت. انسان اب جتنے میں نے یہ 6 لیکچرز تقریباً ٹوٹل 7 گھنٹے کی گفتگو بن گئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے کانٹیکسٹ میں, یہ آخر میں 2 حدیثیں, ان کے بغیر یہ سارے 6 کے 6 لیکچر نامکمل تھے. دونوں ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور دونوں ہی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 5861 اور مسلم میں 1830, یہ پہلی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی ہو بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن استقامت کے ساتھ نہ ہو. یہ نہیں کہ میں ساری دعائیں آج پڑھی کل چھوڑ دیں, چند ایک پڑھ لیں, چند ایک وظائف, چند ایک صورتیں, لیکن وہ ریگولرلی. اور دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 1970, مسلم میں 1834, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے اعمال ہی کیا کرو جن کی تم میں استطاعت ہے, کیونکہ اللہ نہیں اکتاتا تم اکتا جاؤ گے. یہ نہیں ہے جناب کہ وہ اتنے وظیفے جناب سنبھالے ہی نہیں جا رہے, تھوڑے کریں کرتے جائیں. اور المعوذات کے بعد تو ایک بالکل ایک آپ سمجھ لیں کہ دروازہ کھل گیا اس حوالے سے آسانی کا. تو اس وظیفوں کو لیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ جتنی بھی ویڈیو بکس ہماری ریکارڈ ہو رہی ہیں خصوصاً یہ 6 لیکچر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے حوالے سے, ان کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیں اور قیامت تک کے لیے اس ویڈیو بک کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں. اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اور آج تک جتنے لیکچرز میں کوئی غلط بات جذبات سے میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.